Bueno, bo día a todas e todos. Gracias por vir e por darvos un madrugón un sábado. Hoxe vai ser a segunda parte das terceiras xornadas de sobre o maltrato da infancia e adolescencia de Agame. Bueno, algúns xa viñeste onte, pois que non, pois digamos que onte o relatorio centrarnose en aspectos, digamos, máis teóricos sobre a actual situación na que nos atopamos, non? Dende unha primeira charla, digamos, económico-política sobre a crise, sobre a actual situación de precariedade na que vivimos todas e todos. Unha segunda charla de David Álvarez acaba de entrar, moi interesante, digamos, xa máis dende un punto de vista case filosófico, non? Sobre algúns aspectos que nos fixeron reflexionar alrededor de como vivimos esta situación. Unha terceira charla de Fernando Blanco de Esculca, no que nos falou dos centros de menores, un pouco equiparándoa coa política penitenciaria. E por último, Santiago González Avión, alrededor da transmisión xeracional da pobreza en Galiza. Digamos que eran charlas máis amplas, máis teóricas, e hoxe queríamos máis chegar máis ao concreto, non? Ao pé de chan, ir intentando analizar dende distintos sectores sociais, dende distintos servizos públicos que se cadra están comprometidos coa actual política de, pois, do que chamamos recortes, bueno, pois que están comprometendo a, digamos, determinados dereitos fundamentais da infancia, non? Da infancia, e non só da infancia, pero bueno, é o que nos ocupa. Por tanto, teremos diversos relatorios con profesionais especialistas en temas de discapacidade, inmigración, vivenda, protección de menores, sanidade e xustiza. Pero para empezar, pois, un dos aspectos se cadra máis de maior actualidade, que é o tema da educación, non? De que maneira, pois, unha serie de políticas últimas, pois, comprometen o acceso a boa parte dos nenos e nenas adolescentes. Quixemos ter representantes de, pois, un pouco de todos os implicados no asunto. Digamos, tínhamos un problema que iba a vir Guillermo Díaz do Sindicato de Estudantes, finalmente, pois, non nos comunicou que non se pode acercar. Entón, pois, temos a un representante das AMPAs e a unha representante do profesorado, non? Xa, bueno, pois presento, bueno, non sei quen de vos quere comentar. Acabamos de votalo a sortes. E quen gañou? Gañou el, teño que falar de primeira. Ah, vale. Pois a gañadora, Lupecé Riobó, que é activista, feminista e que participa nas xornadas dende a súa experiencia como mestra no ensino público dende hai máis de 30 anos. Deixo vos con ela, moitas gracias. Bueno, eu, en primeiro lugar, aparte de agradecer a GAME, pois, a organización desta xornada, nas que eu, bueno, veño participando dese lado desde a primeira, e a verdade con moitísimo gusto, porque sempre é un espacio de reflexión e de aprendizaxe impresionante, sobre todo para aquelas persoas que estamos máis directamente relacionadas co mundo da infancia, non? Como é o meu caso, por ser mestra. Entón, en primeiro lugar, ese agradecemento. En segundo lugar, aínda que aquí o meu papeliño pon CIP Manuel Mas Díaz, que non se entenda que veño en representación do meu centro, sino simplemente para transmitir un pouco da miña experiencia personal, non? E en terceiro lugar, bueno, pois agradecer e dar os parabéns pola xornada de onte, sobre todo, e deixádeme que faga esta diferencia, polas ponencias que expuseron tanto David Álvarez como Santiago González Avión, porque para min foron de unha utilidade, bueno, pois moi elevada. E aparte diso, cando ás veces temos un coñecemento un pouco como a pinceladas da realidade, do que nos está sucedendo, pero ven algunha persoa que de repente é capaz de ilvanar todos eses pensamentos e volverchos a organizar de unha maneira moito máis efectiva, moito máis eficaz, pois sempre é de agradecer, non? E foi o que, polo menos a mí, me sucedeu con esas dúas exposicións. De feito, hoxe o que iba a trasladar a vos pois era, pois, en moito sentido, o que eles dixeron onte, pero de unha maneira, para min, brillante, non? Que estamos nun proceso de empobrecemento da maioría social, un proceso que vai sendo escalonadamente cada vez máis acelerado, un proceso de perda de dereitos, que eses dereitos que tiñamos se veía que non estaban consolidados, sobre todo para aquelas capas sociais máis vulnerables, que eran dereitos que o tempo nos está dicindo que non, xa digo, non estaban consolidados, e que esa universalización de dereitos básicos pois caeu ou está caendo como un castelo de naipes, non, diante dos nosos propios ollos. Despois, tamén moi importante para min, todo o que se mencionou sobre os aspectos psicolóxicos, personais, individuais, que afectan e que están en relación con esta escalada de empobrecimento, e os discursos ideolóxicos que están facilitando que asumamos con demasiada tranquilidade ou demasiada pasividade ese proceso de empobrecimento, de pérdida de dereitos. Estou falando do que onte pues, se falaba pues, do discurso da responsabilidade, do discurso da cultura do esforzo, do sentimento de culpa, do sentimento de vergoña, que están tan presentes pois na nosa actividade docente e que están tan presentes no noso día a día, cando menos na escola, non? Entón, seguro que Xavier vai falar moito de leis, do desenvolvemento do que foi a LOGSE, das cousas positivas que tiña ese ordenamento educativo, e do que nos vai a vir agora con a nova lei, con o que se está aplicando, que se xa se está empezando a aplicar e que vai a estar moitísimo máis agudizado a partir de que a lei BER empece a funcionar nos nosos centros de ensino. Entón, pois eu, e para non repetirme do de onte, pois me vou ceñir moito ao que é unha experiencia personal, como estou vendo eu desde o meu centro, desde a miña aula, ese proceso de empobrecemento, e que é o que está afectando o meu alumnado, en que vexo que está afectando o meu alumnado concretamente. Entón, bueno, o Colexio Público Manuel Mas Díaz é un colexio que está situado nun barrio, nun dos barrios máis importantes da cidade, e digo máis importante sobre todo polo número de poboación. Aínda que na década dos 80 e dos 90 foi un barrio tamén moi importante, porque tivo un activismo social e reivindicativo que propiciou unha millora moi importante de servizos, consolidou unha rede sociocomunitaria que conseguían moitos logros e milloras para o barrio de Caranza, foi unha referencia, sobre todo tamén porque no que foi esa problemática de drogodependencias nesa década, tivo na veciñanza de Caranza unha resposta moi activa, o que, bueno, por un lado creou unha lenda negativa de cara ao barrio, pero para a xente que vivimos alí, pois tamén supuso pois, un reforzo personal, unha experiencia moi enriquecedora e unha autodefensa da veciñanza, que de alguna maneira conseguiu que non se convertise nese barrio marxinal, violento e depauperado que se pretendía, non? Con esa realidade do que foi o narcotráfico e a drogodependencia na década dos 90. Entón, aparte deses condicionamentos de inicio do barrio, eu o que sí que quero sinalar agora é que o barrio é moi diferente agora do que era na década dos 90. Prácticamente a actividade reivindicativa e as redes sociocomunitarias prácticamente desapareceron. Desapareceron porque houve un acomodamento das asociación, do asociacionismo en xeral, salvo casos aillados, houve un acomodamento, cando non un plegamento a posicionamentos de dereitas e a posicionamentos reaccionarios. Houve unha pérdida importantísima de poboación. Se estábamos falando na década dos 90 de 20.000 habitantes, agora mesmo estamos falando de 12.000 nada máis, e houve un proceso de envellecimento moi acusado. Polo tanto, non me vou a estender na causa disto, que si a reconversións, que si a crisis económica, pero iso fai que o meu centro sexa hoxe, e por competencia de dous centros religiosos un resido por unha orden de monxas e outro por unha orden de religiosos. Ten unha competencia moi grande con esos dous centros religiosos. O meu centro xeña un colexio público que agora mismo ten moi pouquinha matrícula e mesmo para o curso que ven vamos a perder unha aula de educación infantil. Se ata agora tiñamos tres aulas de educación infantil por pérdida de matrícula, para o curso que ven vamos a ter só dúas aulas. Vai haber un reagrupamento da aula de 3 e 4 anos, non? De cuarto e quinto de educación infantil. Entón, en este contexto tamén decir que o noso centro é un centro que recibe un 30% do alumnado de etnia xitana, é un centro que recibe as familias pois con menos capacidade socioeconómica, cun nivel cultural catalogado pois, neses informes que se organizan desde a Xunta e que están enfocados baixo a directriz da Organización Mundial do Comercio e onde Corea pois consigo os mellores resultados, pois o noso centro está catalogado como un centro de nivel por baixo da media, non? Tanto que a nivel socioeconómico cultural como a nivel de resultados. Entón, bueno, eu decir que o noso centro educativo ten a ventaxa de que conta con un historial reivindicativo e un historial de participación das que fai unha interferencia. Ah, vale. Bueno, pois o noso centro conta con, bueno, con un historial reivindicativo tanto por parte da AMPA como por parte do claustro de profesores, que fixo tamén que de alguna maneira se crease pois unha imaxe de centro conflictivo, de centro, bueno, pois que sempre está como metido en problemas, cando realmente a realidade é que é un centro moi vivo, que sempre intentou dar solución a eses problemas con os que se viña enfrentando e que agora mesmo conta con un claustro de profesores e unha comunidade educativa en general bastante comprometida que intenta dinamizar a vida educativa con obxectivos de integración, con obxectivos de dar oportunidades a todo o seu alumnado e con un obxectivo de mellorar a calidade do ensino que se practica ali, que se recibe ali e conseguir os mellores resultados posibles. Eu a este centro cheguei hai 4 anos, inda que estivera en unha etapa anterior, eu a este centro cheguei hai 4 anos, polo tanto, son do profesorado, se queredes de alguna maneira, máis recente, inda que a miña familia sempre estivo vinculada a este centro. Entón, cando cheguei, eu sí que me din conta, e xa digo, hai 4 cursos, sí que me din conta que había unha diferencia. Eu viña fundamentalmente dunha experiencia en centros rurais ou vinculados a zonas máis rurais galegas, non? E o que vin, o que me chocou desde o primeiro día foi comprobar a pobreza do meu alumnado, a pobreza generalizada que había nesas aulas, non? Eu viña do Colexio Público de Valdoviño, un CPI moito máis amplio, con 300 e pico de alumnos, e de alguna maneira, bueno, pois ali sí que había bolsas de pobreza, sí que había un alumnado que tiña, bueno, problemas, que acudira a servicios sociais, se tiñan problemas de pobreza, pero non o vin tan claramente, non percibín en que proceso de empobrecemento estábamos ata que chego ao CPI Manuel Mas Díaz. E isto, nestes 4 anos, se veu agravando. Non só polas condicións laborais, que coñecemos todo o mundo, non vou explicar, a cantidade de familias que están en paro, a cantidade de familias que teñen que acudir aos servicios sociais, a cantidade de familias que están dependendo desas axudas, deses servicios sociais cada vez máis depauperados e que cada vez fechan máis as portas, senón tamén xa directamente familias que teñan que depender pois de caridade, non da caridade, poñéndose todos os xoves nunha cola á porta das diferentes igrexas que están representadas no meu centro, porque teño tanto da Igrexa Católica como da Igrexa Evangelista. E, bueno, pois pues eso que é como un círculo pechado, ¿no? Eso, unha vez que as familias empezan con ese circuito, e onte non lo explicaban de maravilla, pois pues xa non se pode salir de aí. É dificilísimo sair de ali. E aparte de que nos contamos con un 30% de alumnado que, como se nos explicaba onte perfectamente, ese alumnado xa anteriormente á crisis xa estaba metido nesa situación. Bueno, que novidades ou que novos hándicas ten que superar o noso alumnado e as nosas familias nestes últimos 4 anos? Pois aparte de que eses servicios sociais están moito máis depauperados e polo tanto todas aquelas cousas que se cubrían bueno, pois dunha maneira máis regular ou máis normalizada, todas aquelas necesidades que se podían ir cubrindo achegándose a eses servicios sociais, como pode ser desde poder conseguir unhas gafas, nos ahora mismo temos alumnado que non pode pagarse unhas gafas, por exemplo, ou pois ter unha paga, unha axuda para cubrir, bueno, pois ao principio de curso necesidades de calzado, de vestimenta, de cousas básicas, non servicios básicos, ou tamén poder acudir para problemas derivados das necesidades específicas de aprendizaxe ou problemas derivados de algún tipo de problemática que estaba impedindo, que impide que o alumnado consiga bons resultados académicos, pois había unha serie de servicios que máis ou menos iban respondendo, inda que desde o punto de vista profesional nunca con satisfacción, porque aí somos bastante críticas e bastante críticos, pero si había algunha maneira de derivar a eses nenos e a esas nenas a unha serie de servicios onde había certos apoios, pois a hora de diagnosticar, a hora de apoyar, a hora de complementar, para que o noso alumnado tivera unha atención máis eficaz. E digo que nestes últimos tempos hai unha serie de hándicas, porque tanto o que ten que ver con a nosa situación laboral, o profesorado tamén sufrimos un empobrecemento en canto a salarios, o ano pasado, por exemplo, non se nos pagou a paga extraordinaria. O sea, nos tamén, como cidadáns e como cidadás, e como responsables e como familias que temos detrás nosa, tamén estamos sufrindo ese proceso de empobrecemento, e tamén iso se nota na nosa práctica educativa. Cando na escola, por exemplo, o profesorado tradicionalmente non o mellor mayoritariamente, pero si un número moi significativo paliaba moitas veces do seu propio peto, collendo dos seus propios recursos personais. E xa digo, estou falando dunha parte importante do profesorado, paliaba moitas veces esas pequenas necesidades que aparecían na aula. E entonces eu o que vi nestes 30 anos de servicio, pois non é o mismo que un alumno necesite en un momento determinado uns tenis, e entonces o profesorado colle e os consigue daquela maneira, e veías como aquel neno aparecía con os seus tenis, a que agora o 20% do alumnado do centro necesite uns tenis novos para asignarse. Eso non hai quen o palíese. Non é o mismo que un neno ou unha nena necesite pois que ti lle consigas a merenda para a media hora do mediodía, a que a mitad da clase non trae a merenda. E estamos falando de que eso xa non se pode paliar desde un profesorado, por moi comprometido que esteña, porque tamén se ten reducido ese poder adquisitivo do profesorado, hai familias atrás, hai irmãos en paro, hai fillos en paro. Bueno, me está desentendendo, ¿no? Eu penso que Gloria, que me está facendo así con a cabeza, podería falar de eso moitísimo, moitísimo. E, xa digo, estamos falando de un sector importante do profesorado e do que eu coñezo, ¿no? Da escola pública. Bueno, aparte diso, o sistema, como desenvolvemento da LOSE, ofrecía ao alumnado unha serie de posibilidades e uns recursos que facían que, de alguna maneira, a escola pública estivera, cando menos desde a miña experiencia, estivera acortando diferencias. Eu, claro, escoitando os discursos de onte, efectivamente, ao mellor, no que a poboación xitana, pois non se tiña conseguido aínda polo menos aquí en Galiza. Pero eu sí que vin que de alguna maneira a escola pública estaba favorecendo que fillos de traballadores e de traballadoras foran conseguindo, bueno, pues, fechar estudios universitarios, situarse en postos de responsabilidade, tanto nos servicios públicos, na sanidade, no ensino, como en programas de investigación ou mesmo pues en empresas importantes, ¿no? Despois tamén veía como os servicios públicos e todo que son o sector público que estaba dando moitísimas oportunidades ás mulleres, de feito son sectores moi feminizados, porque aí pues a través dunha oposición podías acceder a un posto de traballo sin ter que enfrentarte, bueno, pues con un empresariado con problemas para contratar mulleres ou con unha ideoloxía machista que preferira non dar oportunidades en ese sentido. Entón, aí sí que estábamos vendo como un sector importante de mulleres, independentemente da súa situación personal, de familias monoparentais, de que tiveran fillos ou non, podían ter unha oportunidade a través dese sector público de emprego, non? E agora o que estamos vendo é precisamente todo o contrario. Estamos entrando nun proceso onde as familias monoparentais do noso alumnado están nun proceso de empobrecemento, as familias que de dous adultos pues tamén están nese proceso, dependendo tamén do número de fillos, como moi ben nos explicaba onte, e os recursos que o sistema está poñendo ao servicio dese alumnado e deses familias cada vez están máis recortados. Creo que asumimos de maneira demasiado natural cando nos empezaron a partir o profesorado pola mitade. Quero dicir, cando se empezou a falar, antes se falaba un profesor de apoio, un profesor PT, de pedagogía terapéutica, pero de repente, e xa digo, eu creo que estábamos como nun estado de shock, empezaron a falar, no, vos mandamos medio PT, vos mandamos medio profesor de apoio. Quero dicir, nos iban partindo a cachiños o profesorado e nos o tomábamos como unha cousa, bueno, pues casi natural, non? Creo recordar que ainda eu estaba no colexio, no outro colexio en Valdoviño, cando o propio profesorado asumía que tiñan que rebaixar o salario. Era difícil convencer ao profesorado de que non era xusto que selle rebaixar o salario, porque os compañeros e compañeiras decían, bueno, Lupe, que hai outra xente que está peor que a nós, entonces si nos teñen que sacar a nós o salario, ¿no?, como lles decía eu, bueno, ti vas a perder este poder adquisitivo, a ti te van a sacar o salario, te van a sacar a paga extraordinaria, pero a quen lle la van a dar? Lle van a repartir entre a xente, van a crear emprego. Isto es realmente o que están facendo, é sacar cho a ti para enriquecer a uns poucos. Pero esta xente tardou moito en comprender, igual que tardou moito en comprender que falar de medio PT, falar de medio logopeda, de AL, falar de medio profesor de apoio significaba un recorte de recursos e un paso atrás, e pasar de que o que tiñamos que reivindicar hai, imaginadevos, 8 anos, na nosa cabeza estaba reivindicar que as revisións de ortodoncia se conseguiran de xeito gratuito para todos os nenos e nenas, reivindicar que as gafas tiñen que estar que ser gratuitas para todos os nenos e nenas, a empezar a pensar, cuidado que non me quiten a comida do mediodía dos meus alumnos, porque senón non comen en todo o día, cuidado non me quiten a este profesor de apoio, porque senón este neno vaise perder, non vai a ser capaz, cuidado non nos quiten, pues eso, esa aula, porque vai a significar que a pérdida de matrícula xa vai ser imparable, non? Quero dicir, estamos nunha situación non só de mirar cara a onde camiñamos para conseguir esas milloras, onde veíamos pois que non era xusto que só as familias que lle pudieran pagar un tratamento de ortodoncia a seus fillos e a seus fillas o tiveran, en cambio aquelas familias que non pudieran pagar un tratamento de ortodoncia, que non o cubrían os servicios sociales, nos parecía injusto. E fixadevos en que situación estamos agora, onde a privatización da sanidade se vai a facer que dentro de moi pouquiño, cando os nosos alumnos teñen un dor de moas, a única solución para ese dor de moas con 10, 11, 12 anos xa seña unha extracción, a única solución, ¿no? Entón, quero dicir, o que onte eu, cando salín de aquí, despois de escoitar a estes dous compañeiros, eu decía, bueno, están facendo un relato do terror. Quero dicir, parece un relato de unha película de terror, pero é así. O sea, si, creo que ademais que a maioría da poboación aínda está como nun estado de shock, aínda non nos creemos todo o que nos está pasando e, bueno, de alguna maneira o comezo do curso que ven vai a ser unha volta de torca máis, non? E vos vou dicir por qué. Non só porque se empece a aplicar al 11, que vai ser, bueno, tanto a nivel de contidos como a nivel de metodoloxías, como a nivel de obxectivos, que cambian moitísimos obxectivos do sistema educativo, sino que tamén a nivel de recursos xa vai a empezar aplicando unha volta de torta a todas as familias que teñan escasez de recursos, que como víamos onte, cada vez somos máis maioría, non? A mí me encantou cando nos explicaban onte por que non subía tanto os índices de pobreza, por que Feijóo no Parlamento Galego pode empezar a decir e a negar que existe tanta pobreza, por que se poden agarrar esas estadísticas, estadísticas que están bueno, pues, reflexando en esas porcentaxes, non están reflexando a realidade, esa realidade de que a maioría nos estamos afundindo cara a pobreza, non? Cada vez hai máis xente, como me explicaban na ponencia de Santiago, cada vez hai máis xente, estamos máis xente para este lado, incluído, xa digo, o profesorado, non? Entón, creo que o máis importante que vai a suceder a principios do curso que ven, aparte do recorte de profesorado, que é imparable xa, o máis importante vai a ser xa o principio de curso o esta nova regulación do que é a adquisición de libros de texto, non? Independentemente de que os libros de texto, bueno, pois haxa unha corriente bueno, pedagóxica onde nos instalamos moitas personas que decimos que, bueno, que están obsoletos, que xa non se debería traballar con libros de texto, pero a realidade é que a amplia maioría do alumnado traballa con libros de texto. Incluso as personas que non traballamos con libros de texto sempre temos algún libro de texto para apoyarnos en alguna materia e tal. Bueno, pois a nova regulación, que sabedes que pasou de que os libros de texto eran gratuitos, que hubo dous anos ou dous cursos en que os libros de texto eran gratuitos, a nova regulación fai que as familias teñan que demostrar que teñen certo poder adquisitivo, un nivel de poder adquisitivo baixo, para que se les dé o cheque para axuda de compra de libros e de material. Bueno, para o ano que ven xa non hai axuda para comprar material, solo hai axuda para comprar libros de texto. Que vai supoñer con isto? Bueno, pois o que supón é, unha vez máis, que aqueles centros onde hai, bueno, pois unha comunidade educativa que é consciente en que entorno se mide, en que entorno nos estamos movendo, bueno, pois o que estivemos facendo ahora, que tivemos que marcar a lista de material, foi autorrecortarnos. Si lle ibas a pedir un bote de alquil, pois xa non lle pides, porque, bueno, pois xa mirarás como faz, pero ese bote de alquil vale 13 euros, entón xa non o pides no material. Por que non o pides? Porque sabes que non hai ninguén que lle vai a poder pagar, que o teñen que facer as familias, e sabes que as familias non o van a poder facer, e que ao principio do curso te van a aparecer 5 familias con o bote de alquil, pero o resto non. Entonces, hai como unha autorregulación tamén por parte do profesorado para intentar, de alguna maneira, paliar eses recortes que está facendo a propia administración e esa vuelta de tuerca que lle está aplicando ás familias. Pero eso non significa que os teñamos facendo ben. Non significa que os teñamos facendo ben, por que? Porque o noso alumnado vai a empezar o principio de curso con menos recursos, con menos material, que vamos a ter que suplir con, bueno, por moito que queramos, con imaginación, con inventiva, todo o que queirades, pero hai menos recursos. Hai menos recursos que bueno, pues outros colexios, colexios privados, colexios concertados, onde familias con máis posibilidade bueno, pues van a ter os seus nenos e as súas nenas con mellor situación de arrancada, ¿no?, ao principio de curso. Eu creo que todas estas medidas que están aplicando, e despois seguro que Javier vai falar moito máis sobre, vai desenvolver máis sobre o que significa Lei Ver e todo isto, se están aplicando porque, a diferencia do que se decía antes, do que se decía onte, inda que as estadísticas o demostren, a escola pública, tal e como estaba organizada até agora, sí que estaba conseguindo recortar diferencias. Estábamos conseguindo iso, de alguna maneira, porque se non, non se explica por que a queren reformar desa maneira, por que queren volver a unha escola onde se reproduza exactamente as diferencias de clase, as diferencias culturais, as diferencias entre o noso alumnado. O alumnado vai entrar por unha porta, vai a ter un colexio público con moi pouquinhos recursos e vai sair por esa porta, bueno, pois prácticamente para volver ao sitio onde saiu. En cambio, eu creo que agora a escola pública, de alguna maneira, sí que facíamos ese traballo de compensación, non ao 100% por supostísimo, con moitas eivas, con moitas dificultades, pero veíamos como unha parte do noso alumnado conseguía mellorar e como, ademais, estábamos camiñando para que iso influíra tamén culturalmente e socialmente, non? Hai agora mesmo, bueno, pois certas correntes metodolóxicas que están investigándose, que están empezando a aplicarse e que no noso centro, por exemplo, empezamos un período de formación para poder empezar a aplicalas dentro, penso que vamos a empezar xa con algo o curso que ven, pero con a intención de aplicala nos cursos vindeiros, metodoloxías que teñen como obxectivo pois mellorar a calidade, mellorar o rendimento do noso alumnado e á vez favorecendo unha mellora no que é o entorno, no? No entorno do noso alumnado. Unha desas metodoloxías son as comunidades de aprendizaxe. Comunidades de aprendizaxe que en Cataluña xa, bueno, teñen máis recorrido que aquí, en algúns centros e en centros tamén de ensino medio, e que en Galicia pois teñen xo polo de agora un centro piloto que é o centro de Castro de Rei, e que, bueno, o noso centro foi a visitar e xa digo, estamos aquí en un período de formación aínda. Entonces, por un lado, digo, hai camiños de esperanza porque na escola pública sigue habendo unha comunidade docente moi comprometida, sigue habendo unha comunidade de docente que eu creo que é maioritaria, que ten pensamento de esquerdas, progresista, que considera a súa profesión non só como unha maneira de ganarse a vida, sino como unha maneira de vivir, unha maneira de estar no mundo, de estar neste planeta que temos que convivir e de facer un servizo á comunidade. Entón, mentras esa comunidade educativa siga tendo ese pensamento, todos estes proxectos capitalistas, neoliberais, de derivar o que é o ensino público en un servicio totalmente depauperado e sobre todo enfocado ás clases máis con menos posibilidades, vai a ter aí un freno. En esa comunidade educativa vai a estar enfrentada a eses plans, non? O que pasa é que, como decía onte Santiago Avión, nunca as iniciativas individuais ou de colectivos pequenos e a nivel local van a poder ter o efecto global que se pretende. Entón, a comunidade educativa por si soa non vai a poder frenar todos estes plans, todos estes proxectos. Por iso é moi importante que señan, bueno, pois todas as, todos os sectores sociais os que se organicen e se enfrenten a estes plans que nos queren iso, afundir, como se explicaba moi ben onte, nunha, na pobreza, non? E si eu quería, por último, para rematar, porque creo que me estou estendendo moito de tempo, bueno, pois eu quería agora para rematar decir que si enfrentamos na comunidade educativa, enfrentamos todos estes problemas que vos estou dicindo, non? De, bueno, falta de recursos, o problema dos comedores, dos materiais, dos libros de texto, do profesorado, imaginadevos o que significa non poder facer unha atención específica, non ter recursos apropiados para todo aquel alumnado que necesita unha dedicación moitísimo máis específica. E estou falando do, imaginaos, o alumnado, bueno, autista, o alumnado con problemas de mobilidade, todo ese alumnado tan especial que temos nas nosas aulas e que eu creo que van ser máis cedo que tarde as primeiras víctimas de todos estes cambios, porque vamos a volver a ver como nacen os guetos outra vez no sistema educativo, como volven a ser todo este alumnado que foi de alguna maneira con a LOGSE integrado nas aulas. Veíamos de repente un neno cego que nunca se vira nunha aula, escolarizado nunha aula con outros nenos, tal, nenos autistas escolarizados nas aulas, nenos con síndrome de Down, nenas con parálise cerebral. Todos estes nenos e as súas familias detrás deses nenos podían conseguir de alguna maneira unha normalidade, podían conseguir unha convivencia co resto das familias e non a condena de saber que o seu fillo ou a súa filla tiña que vivir unha vida a parte do que era o resto da comunidade, non? Con unha escolarización, xa digo, en eses guetos. Pois vamos a volver a ver eses guetos. Vamos a volver a ver como o espírito e a idea e a ideoloxía capitalista vai volver a inserir nas nosas aulas esa separación, porque todo o que non seña preparar emprendedores, como dicen eles, todo o que non seña optimizar recursos, pero non para beneficiar a maioría, sino optimizar recursos para conseguir maiores beneficios e conseguir menor inversión na maioría da comunidade, na mellora da comunidade e no cuidado das persoas, vai a facer nacer eses guetos. E a realidade do meu centro así non lo está dicindo. Hai centros que nas cidades xa se están convertindo neses guetos de poboación marginalizada pola súa situación económica, social e pola súa condición, bueno, étnica. Falábamos outro día nas xornadas que hubo aquí sobre a poboación inmigrante, que tamén está, bueno, sendo tamén, bueno, nos centros educativos aparecen cada vez máis dificultades para poder atender a esta poboación e, polo tanto, animarvos a que nos axudades a enfrentar todo isto, non? Bueno, pola miña parte non quero dicir nada máis. Bueno, moitas gracias, Lupe. Seguimos con Xavier Sánchez, que é presidente da Federación Ampas de Ferrolterra dende 2009, actualmente, dende a súa constitución en 2014, presidente da Confederación de Ampas Galegas, que incluía 8 federacións de Vigo, Valmiñor, Cangas, Ponteareas, Compostela, Costa da Morte, Ferrolterra e Lugo. O traballo desta confederación consiste en traballar na conquista e defensa dun ensino público galego, laico, inclusivo, totalmente gratuito e de alta calidade, entre outros obxectivos. Pois tenta ser o canle de participación de nais e pais nos seus propios centros e canle de permanente reivindicación e demanda ante a administración. Pois, moi bo día, gracias por estar aquí. Primeiro, quería felicitar por esta xornada tan espectaculares, ¿no? Porque eu estive onte tamén pola tarde o tempo que puiden, e a verdade que foi, como dice Lupe, moi impresionante as charlas que se deron, ¿no? Felicitar tamén, agradecerlle tamén que nos convidaran, que me convidaran a mí como representante das AMPAs. Eu aquí en principio quería decir que eu non son ningún especialista en educación nin en nada, simplemente veño a participar para transmitir un pouco cal é a idea das familias que nos representamos, un pouco de cal é a situación actual, non? Si partimos da base de que a educación é un dereito fundamental que nos afecta a todos, todas e a todos, sobre todo as nenas e os nenos, pois temos que entender que na medida en que eses dereitos, ese dereito fundamental se vaya reduciendo, se vaya eliminando, ou non simplemente totalmente, estamos cometendo pois violencia estructural contra aqueles que son os beneficiarios dese dereito, non, que son as nenas e os nenos. Nesta situación, nosotros vou a partir, efectivamente, como decía Lupe, a situación actual se dá, pero partimos dunha situación inicial, non? Non inicial, pero bueno, partimos dunha situación na que efectivamente nos anos 90 se aprobou unha lei na que realmente a educación se considerou por primeira vez na historia, me parece a mí, se acuñaron ideas como educación inclusiva, integradora, adaptacións curriculares, se acuñaron ideas como apoio e reforzos educativos, a integración, digamos, a atención individualizada ao alumnado. Se veía que se pretendía conseguir un sistema educativo que fora realmente un sistema educativo como co objetivo final de formar personas e formar persoas nunha sociedade futura que realmente fora igual e fora todo o mundo estuvera integrado, ¿no? Que o objetivo final dese sistema eran os alumnos e as familias. Esa lei pues, estuvo realmente conseguiu tivo logros no sistema educativo aquí en Galiza, en xeneral no Estado, que como decía Lupe, se conseguiron cotas importantes de éxito, ¿no? Donde realmente, o que decía Lupe, moitas nosos fillos que tiñan pois enfermedades como Asperger ou como TDAH ou como nenos que estaban en cadeira de rodas ou nenos con discapacidades físicas, estaban nas aulas con total normalidade, cos cuidadores, con recursos que realmente se necesitaban para que isto funcionara. E chegamos a cotas importantes porque hai toda unha xeneración de alumnas e alumnos que agora pois teñen, eu a verdade que levo moitos anos nesto de ser pai, pero teño unha filla de 30 anos xa, teño outra de 12, entón levo moitos anos no tema de educación, pero a miña filla maior é a primeira, digamos, xeración de alumnos LOGS, non? Ben, pois esa xeración que ahora está hai uns niveis moi altísimos, non? De profesionais con unha formación académica importante, licenciados, hai médicos, enxeñeiros, que son moi valorados no resto de Europa. Son profesionais que agora mesmo se está vendo, están sendo contratados en Alemania, Inglaterra, en Suecia, como profesionais moi cualificados. E son xente que foron formada nun sistema educativo que era pensado para eso, para formar profesionais, alumnos, para formar persoas. Ben, pois agora parece ser que non foi tal o éxito, os políticos dixeron que hai un fracaso bestial, que isto non funciona e hai que cambiarlo todo. Porque o que penso realmente, o que pensamos nós, é que o que realmente se pretende é utilizar o sistema educativo como un instrumento para convertir a sociedade no que realmente algúns queren. Os poderosos, os políticos, os poderes públicos que agora, os poderes que agora están controlando o público, os poderes fáticos, os poderes que son os que controlan o público agora, están realmente utilizando o sistema, aproveitándose a esta crisis que apareceu por cuestións financieiras ou que se inventaron, non sei por qué, pero esta crisis que realmente estamos padecendo é a disculpa perfecta para acabar con todo iso e volver a un sistema educativo, entre outras cousas, porque o sistema educativo é un paso máis para conseguir esta sociedade que realmente pretenden, que o que pretende formar o que les interesa. Por un lado, alumnos de excelencia, con centros de excelencia; por outro lado, unha gran masa de mão de obra barata sen formar. E nese sentido ven al 11. Despois de varias reformas educativas que foron reducindo pois todo o que significaba a LOGSE, de repente pois comenzaron cos recortes educativos até que aprobaron al 11, que se aprobou recentemente. Comenzaron os recortes educativos pois con sobre todo na Galiza, pois con isto que fixeron hai 4 anos, me parece que foi aumentar o horario lectivo do profesorado, dicindo que eran moi vagos, que non traballaban, e realmente non dispoñían máis horas de traballo, sino que o que estaban facendo é eliminar horas que tiñan o profesorado que dedicaban a pues, dinamización de bibliotecas, proxectos escolares, proxectos de centro adecuados, tempo que dedicaban a traballar para atención a esa diversidade, para atención específica dese alumnado, para reforzos educativos, poñelos a dar horario lectivo exclusivamente, con eso conseguir reducir o número de profesores, a forrar cartos para mandalos para non sei onde, e realmente reducir a calidade do ensino. Comezaron con iso, culpando os profesores, como se decía onte, o tema de que vivimos por encima das nosas posibilidades, hai que recortar porque non podemos ter tanto gasto, entón empezar a eliminar profesores do sistema. Falaba outro día nunha entrevista que tiven con unha asociación de directores a nivel galego, que decía no colexio onde estaba un deles, de 120 profesores pasaron a 90 en 4 anos. A reducción foi de 120 a 90 profesores en 4 anos, o que se implica en baixada de calidade, porque claro, si 120 profesores estaban daban un servizo determinado, 90 pois é imposible que den ese mesmo servicio co mesmo alumnado, porque tampouco se reduce o alumnado. Entón, ben, pois, chegamos a este punto onde se eliminaron a gratuidade dos libros de texto. Nosotros realmente o ensino, para que se sea, para que cumpla esa función compensatoria, para que esa función integradora, esa función social, é importante que se sea totalmente gratuito para que todo o mundo poda acceder en igualdade de condicións e se poda formar a todo o mundo. Ben, os libros de texto, material escolar, libro de texto, material escolar, é esencial para que realmente o sistema educativo funcione, non? E para que ti podas acceder a él en igualdade de condicións. Si eliminamos esa gratuidade, pois xa empezamos a facer diferenciacións. Aí encima, o que facemos é establecer un cheque ou unha subvención que non vai cubrir o 100%, por suposto, nunca, o que facemos é que todo o mundo termine pagando. Entón, aquí se inventaron unha nova palabra, que foi gratuidade solidaria, porque así que máis ten paga, e que menos ten non paga, cando é mentira, eu digo pago solidario, porque agora se paga todo o mundo. Paga a administración, pagan os traballadores, pagan os alumnos que máis teñen e os que menos teñen tamén. Os únicos que se benefician desto son os de sempre, non? As grandes editoras, o capitalismo, que é o que vai recibir cartos por todos os lados. Pois este, no fondo, este é a situación que nos estamos atopando, non? É dicir, que as familias que estamos nun sistema educativo que realmente estábamos vendo que tiña, ainda que non era perfecto, que sempre hai que melloralo, que nunca se, estamos nunha situación de que estamos retrocedendo a un sistema educativo anterior, onde realmente o que se está facendo é intentar que as nosas fillas e fillos sexan traballadores mão de obra barata. Por que digo isto? Ben, a 11, eu supoño todos que estades aquí coñecedes o que é a 11, o que vai implicar a 11 para o sistema educativo, non? Pero a 11 é unha lei que xa está aprobada, desgraciadamente, que esperemos que non chegue a aplicarse nunca, porque supoñamos que nun tempo non moi lonxano haberá un cambio de, polo menos, de goberno, e supoño que a presión social conseguirá que eso se elimine, pero a 11 elimina totalmente a democracia no sistema educativo. A 11, a participación das nais e dos pais, a participación do propio claustro de profesores, a participación dos consellos escolares nos centros, desaparece totalmente. Son órganos que van a ser simplemente consultivos. A partir de agora, o director do centro vai ter o poder absoluto no propio centro e vai ser designado a dedo pola administración pública. Antes, o director do centro o designaba o claustro, o nomeaba o consello escolar designado polo claustro nunha votación, nunha presentación, nun proxecto que cada docente podía presentar ali. Agora é a administración educativa quen decide quen vai ser director dun centro ou non, e ao mesmo tempo danlle autonomía a ese centro para que desarrolle o seu proxecto educativo. Pero claro, unha autonomía a unha persona que é dependente do nomeamento da administración pública, pois desaparece, non existe tal autonomía. Por lo tanto, é unha falacia da propia lei. Aumentamos a autonomía nos centros educativos cando realmente desaparece totalmente a democracia, e o que se fai é crear unha dependencia absoluta da administración do funcionamento dese centro. Para que? Pois para establecer centros de excelencia e centros masificados onde o único que vai haber son a xente con menos recursos e máis desfavorecida, pois ali aparcada, con aulas masificadas, porque aumentan as ratios, con pouco profesorado, e profesorado, sobre todo, moi desmotivado. desmotivado non solamente por cuestións económicas que falaba antes Lupe, que sufrimos todo o mundo, sino porque non vai haber proxectos educativos no que o profesor se poda implicar, sino que vai ser o propio director que establezca o proxecto do centro decidido dende arriba, dende a propia administración, e o profesorado vai estar absolutamente desmotivado, con un profesorado desmotivado que vai, como se decía antes, escapar do ensino público, pois para ler onde este máis motivado, en que sexa por cuestións económicas. Os docentes que non podan escapar, pois quedarán aí, os que podan escapar, ao final escaparán, a non ser que sexa unha persoa moi vocacional e moi implicada, non? Eso en canto ao asunto democrático no tema 11. As nais e os pais que estábamos participando a través dos consellos escolares, tiñamos aí participación. O consello escolar era un órgano vinculante que rexía o total funcionamento do centro, agora vai deixar de ser iso para ser un órgano consultivo exclusivamente. Por lo tanto, as nais e os pais, sí, vamos ter o dereito de pataleta, pero pouco vamos poder participar nas decisións dos propios centros, non? E o alumnado igual, por suposto, o alumnado estaba tamén participando nos centros a través do consello escolar, tamén vai desaparecer a súa participación máis que co dereito a pataleta. Pasa tamén unha lei totalmente ideoloxizada, non? É unha lei que establece a religión como unha materia curricular máis que se vai valorar a hora de ter notas, cando nosotros, vamos, creemos e pedimos a nosa organización, polo menos le vamos pedindo, que a educación debe ser laica. A religión ten que estar totalmente fora dos centros educativos, cada un na súa casa ou no seu culto particular pode desenvolver aquela religión que considere oportuno, pero os centros educativos deben ser laicos, non debe haber orientación religiosa de ningún tipo. Entonces agora, sin embargo, non é que haxe unha orientación, é que vai ser a religión vai ser unha materia curricular que vai ter nota ao final e que vai valorar de cara a selectividade, non que vai desaparecer, pero de cara a nota final do alumnado, digamos, a valoración final do alumnado. Entonces, claro, a xente terá que tirar por aí si quere ter mellores notas, porque farán eso, regalar con tal de ser capaces de orientar hacia un determinado lado, ¿no? Ben, ademais desta ideoloxización, que ademais al 11 o que fai é eliminar as comunidades autónomas a capacidade sobre a decisión de moitas materias, a horarios de materias propias da propia comunidade, se reduce o horario e ven o horario establecido dende Madrid, dende a administración central, para establecer as materias que consideran fundamentais para manter pois a súa ideoloxía ou o seu sistema, non? De excelencia ou como eles consideren. Entonces ven totalmente marcado ideoloxicamente dende central, dende Madrid, elimina, pois eso, a diversidade de povos ou de nacións como Galiza ou como Cataluña ou como País Vasco, que temos as nosas particularidades, as nosas peculiaridades de lingua ou de cultura ou de tradicións, que van verse recortadas precisamente por esta lei, non? Nosotros decimos que defendemos un ensino galego porque pensamos que o primeiro que temos coñecer é o noso propio entorno, a nosa propia raíces, a nosa propia cultura, coñecernos a nos mesmos para despois poder coñecer o resto. Decir que queremos un sistema público de ensino público galego non quere decir que queremos que recitamos o que está fora de Galiza, non? Pero sí que decimos que si non aprendemos, si non nos coñecemos a nos mesmos, si non partimos da nosa propia identidade, nunca poderemos coñecer o resto, non? Entonces por eso defendemos un ensino público galego, o que esta lei pues, vai elimina, ¿no? O trata de eliminar pouco a pouco. Ademais é unha lei que elimina, digamos, vai poñer dificultades ao mesmo tempo que elimina recursos, porque desaparece esos apoios, porque aumenta o horario, as ratios de alumnado, porque desaparecen esos apoios educativos, esa, digamos, atención específica, atención á diversidade. Ao mesmo tempo, esta lei o que fai é crear dificultades para que o alumnado poda seguir unha determinada vía no ensino, non? Crea o que chaman eles a reválida, ou se que chaman eles as probas de avaliación, que son o que nos chamamos as reválidas, que son simplemente obstáculos para que o alumnado con maiores dificultades non poda acceder pola vía da excelencia. O que van facer é crean dúas liñas de, digamos, de sistema educativo, tres, por un lado, a formación profesional, que é unha línea totalmente expedita onde todo o mundo pode acceder do ciclo, acaban de crear o que chaman os ciclos de educación, os ciclos de formación inicial, que dende aí podes pasar a un ciclo medio e dende aí a un ciclo superior sin necesidade de pasar a reválidas que terías por outro lado, ¿no? Si ti para pasar para cando rematas eso tes unha reválida para poder pasar ao bacharelato, cando rematas o ciclo medio non tes unha reválida para pasar ao ciclo superior. É dicir, a xente pode pasar, pode fracasar na liña, digamos, da ESO e do bacharelato, pode ter un fracaso e acudir á formación profesional donde podes subir sin ningún tipo de problema. Con eso que se está facendo é eliminar o fracaso escolar, porque o alumnado vai continuar dentro do sistema educativo, e ao mesmo tempo non formar o alumnado, porque nos ciclos de formación profesional non están incluídas as materias comuns que están na formación xeral, non? Nos ciclos de formación profesional están orientados á formación específica, pero se supón que para chegar aí tens que ter unha formación básica primeiro, non? Senón non vas ter ningún tipo de éxito. O que se pretende con isto é que a maioría do alumnado vaya para aí, se oriente hacia ese lado, tire por esa liña e remate cunha cualificación profesional alta ou media, pero sin ningún tipo de formación cultural, mao de obra barata, que é o que necesita realmente o sistema que se está implementando, que é o capitalismo máis salvaxe. O que necesita o capitalismo que alumnos formados con conciencia, con cultura, con coñecemento, con capacidade para escoller, para decidir. No, o capitalismo que necesita é mao de obra barata, xente con unha formación específica que non poda cambiar, non poda adaptarse, non poda sair de aí e que traballe polo que lle dean, porque o único que sabe facer é iso. Eso que se está buscando, eso que é o que realmente vai a traer al 11, ese objetivo real desta reforma educativa que eles de chamaron lei orgánica da mellora da calidade educativa, que falacia, ¿no? Mellora da calidade educativa cando o único que se pretende é eliminar a calidade educativa totalmente. Por eso, dende as nosas organizacións, desde as AMPAs, pouco que podemos facer, sí que somos un colectivo moi heteroxéneo realmente, porque nas AMPAs hai xente de todo tipo de condición, ideoloxía, traballo, todo tipo de formación. Pois o que tentamos é facer este traballo de concienciación, que se vexe o que realmente hai, e temos que tratar de cambiar isto, porque isto o único que vai traer é, pois eso, no sistema educativo, pois un paso máis adiante no capitalismo máis aberrante, que o sistema social ao que nos diriximos, no que estamos inmersos, pero que vamos, que está chegando a cotas insospeitables. O que expoñía onte, que decía Lupe, realmente é estremecedor ver hacia onde vamos, ¿no? Pero é real, é objetivo. Decían, a mí me fai moita gracia, porque decían, por un lado, nosotros o que non podemos vivir por riba das nosas posibilidades, porque estamos gastando moito, porque entonces hai que recortar para volver a un equilibrio, para a estabilidade económica. Resulta que miras as cifras macroeconómicas que les mesmos dan, e o que decían onte, antes da crisis, a deuda pública con respecto ao Producto Interior Bruto estaba no 50 e pico por cento, e agora está no 90% despois de todos os recortes. Entonces decimos, se estamos recortando, estamos vivindo xa por baixo das posibilidades, por que debemos máis? Porque non é certo, non? Porque é toda unha falacia, toda unha mentira. O único que está facendo é que os cartos se repartan moitísimo peor. Estánse acumulando cada vez máis riqueza, máis poder económico en moi poucas mans, e volvemos a eso, a desaparecer das clases medias, desaparecendo realmente unha sociedade que a propia Constitución establece como obrigatoria. España se constituye nun Estado social e democrático de dereito, quere decir que España debe ser un Estado social, debe garantir os servicios básicos, debe garantir o reparto dos recursos, e debe garantir un Estado social, o que, vamos, se saltan a toreira, ¿no? Entón, ben, a perspectiva que temos os países, nas os países, polo menos no noso colectivo, é esta, ¿no? Estamos nun momento crítico, nun momento moi difícil, donde realmente nos están bombardeando, están aproveitándose desta falsa crise económica para realmente dar, apretar, eliminar o estado social totalmente. O que chamamos estado de bienestar, que eu creo que o estado social está desaparecendo totalmente. Por lo tanto, o único que nos queda é traballar e lutar contra eso. Tamén é certo que por esas perversidades, non, de que decían antes, de autoculpa, de culpabilidade, de esa conciencia que temos, a xente non é realmente consciente e non conseguimos as cotas de participación que realmente necesitaríamos para cambiar isto, non? Entonces, que podemos facer? Pois eu digo que seguir traballando, seguir facendo xornadas deste tipo, seguir transmitindo, seguir comunicando, decirle a xente que o único que podemos facer para cambiar isto é loitar, pelexar socialmente, unirnos, como decía Lupe, non en colectivos pequenos, sino que isto é algo que implica a toda a sociedade, os colectivos de nais e pais, os colectivos de docentes, pero os colectivos de traballadores ou outro tipo de organizacións, temos que tratar de unirnos a ver que temos un problema común, que é que están aí unha transformación social que nos vai levar a un capitalismo que non sei de aquí onde nos levará, non? Pero desde logo que non pinta isto, pois nada, non? Eu son breve, procuro ser breve, porque mira, eu tamén me pasei un pouco do tempo, entón, pois nada máis. Ahora, isto debería ser unha mesa redonda, non? Entonces eu, a mí o que me gusta tamén é, pois, que se me pregunte, ou que si hai algunha sobre o noso traballo, a nosa participación ou tal, si tedes algo que realmente queredes pois matizar ou expoñer ou tal, me gustaría pois escoitar as vosas opinións, non? Bueno, agora o certo é que ainda que acabamos de empezar xa vamos un pouco mal de tempo, claro, porque temos unha xornada xa bastante apretada, entón, de todos os xeitos, ao remate do día, se estades aquí e todos os relatores, pois sobre unha media habrá un debate sobre todos os aspectos que sucedieron, pero ainda así, se hai alguna preguntinha, que si, e vos pido unha ou dúas, porque senón se vai a tempo, pois adiante. Sí, sí. Bueno, primero felicitar a todos los ponentes y después preguntaros una cosa. ¿No creéis que después de, o sea, con estos recortes salvajes que está haciendo ver el ministro, pero para mí es el primer ministro de Educación de toda la democracia, no creéis que detrás de estos recortes salvajes, que para mí son ideológicos y clasistas, quieren volver a un modelo educativo donde solo estudien las élites económicas y una minoría y expulsarlas pues, a los hijos y hijas? Tanto las universidades como el recorte de becas, subida de las tasas universitarias, desmantelamiento de la educación pública y no sé, ¿no crees que pretenden convertir la educación, que es un derecho que nos iguala a toda la ciudadanía, en un negocio solo para el capital privado, las empresas privadas y la banca? Y bueno, y deciros que también pues, que creo que es importante pues, seguir defendiendo la educación pública y seguir manifestándonos en las calles para que no entre en vigor la LOMCE, que es una ley totalmente clasista, segregadora y bueno, Celso, ya te contestaste. Sí. Sería repetir, eu creo que xa me explicou perfectamente o que dixeches ti ao principio, non? Sí, eu creo que non sei se expliquei ben, pero a pregunta que faz ti mismo o contestas. Eu creo que son cousas que ve moita xente, pero falta un pasiño máis pa que eso se convirta en a conciencia, se convirta en organización, se convirta en, non? Hasta os nenos o saben. Outro día na miña clase estábamos explicando as etapas históricas, non? Entón eu lles preguntaba, a ver, como pensades que se vai chamar a seguinte idade, non? Idade moderna, idade contemporánea, cal vai ser, como se chamará a idade na que vivan os vosos netos, os vosos fillos e tal? Vai un e me dice, idade paromedia. E lle digo eu, como idade paromedia? Sí, porque vai haber moitísimo paro. Saben o eles, xa. O sea que non hai... Sabe todo o mundo. Falta eso, falta que eso se convirta en acción, política e social da maioría. Seguindo un pouco, que é interesante a retórica como se vende, porque a justificación ideolóxica da reforma, da urgente necesidade desta reforma, era o fracaso educativo. ¿No? ningú se qüestiona, ningú di que Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg de la Facebook fossin fracassos educatius. Hi ha millors metodes per aumentar les empreses més innovadores del món. Aquí realment el que se llamava fracàs educatiu fer un esforç laboral. La gent se deixava d'explicar el que tenia. No necessitava tots els coneixements que ja sobraven per fer accés al mercat laboral no model educatiu d'aquest país, que era a construcció i els serveis per l'estadaria. O sigui, foi a raó d'un fracàs. Que gran de raó. I el que explica que quan hi paro, quan se n'ha de treball, i quan realment la gent se volgui, no t'abandona el sistema educatiu, que no s'està dando o èxit o rebote, fet el que tenim a suport. Entonces, pero si se llama fracos educativo no se llama éxito laboral. Lo que hemos hablado precisamente es que o a calidad de la educación, a reforma para aumentar la calidad de la educación, vaya a ser precisamente o éxito o fracaso laboral, porque en vez de ser, cuando más nunca hay un fracaso de trabajo de forma. Entonces, a veces utilizan, gracias a Steve, ¿no? Precisamente, a paro medio, sí, paro medio no es porque la norma, a calidad educativa vaya a ser cuando no hay oferta de trabajo de forma. Cuando había oferta de trabajo de forma, entonces se llama fracaso educativo, pero no es éxito laboral. Ni cuestionaba un modelo productivo en ese momento. Pero la pregunta era, la pregunta, bueno, sobre todo para la cuestión de las familias, me interesa si tienes experiencia de que existan tensiones entre las familias por la nivel, por los reportes, y sobre todo por lo que sufren las familias y que se ven los centros, ¿no? Porque claro, se forman métodos de solidaridad, pero cada uno tira para lo suyo. Entonces, ningún niño quiere negar un capricho a sus niños. Si un niño, si le permite ilusión y los demás no pueden, a las familias sin atención. Que hacer o que é o mellor para os meus, o que pase mellor na escola, que teñen todas as pinturas de todos os manualidades do mundo, se me pode permitir eu, hai que reportarlos porque outra familia non pode, eso é unha tensión. Eso vivides, como se levan as relacións de pais? As tensións veñen, pero non precisamente por ese tipo, si polos recortes, porque os nenos con necesidades educativas específicas que se estaban sendo atendidos, están deixando de ser atendidos. Eso realmente sí que produce tensións, porque realmente non solamente é un problema para esa familia, sino para o resto das familias que están ao redor, para o propio profesorado, e crea dificultades nas aulas. E cando falamos de necesidades educativas específicas, non é solamente nenos que teñen pues, TDAH, ou nenos, sino nenos de etnia que tiñan unha atención específica porque tiñan profesores de apoio específicos de etnia para poder que a integración na aula fora, que o traballo na aula fora acorde, adecuado, eso desaparece, polo tanto, mantemos os mesmos nenos, pero sin esa atención, o cal crea pues, problemas nas propias aulas e problemas, pues, claro, tensións nas familias. Eso é, as maiores tensións que se están vendo, polo menos na miña perspectiva, é esa, non? O recorte o que está produciendo esa falta de atención, esa falta de, digamos, de apoio específico nas aulas, a masificación, porque o aumento das ratios tamén influye. Antes tiñamos aulas cando se facían o que chamaban dividían as aulas, non? cando había problemas específicos para poder facer a atención, e agora non se pode facer. Entonces, porque non hai profesorado, porque non hai recursos. Entonces, tes aulas con 25 ou 30 alumnos e moitos deles con atencións específicas que non se cubren. Por lo tanto, volven ao sistema cando iba a escola, 40 alumnos con un tipo que estaba ali cunha vara dicindo o que había que facer e acabouse, non? E se non aprobabas daba igual. Aí o caso que estuvera todo o mundo calado sentado. Pois claro, ao final se ten que volver a iso, ou se non a un desastre total na aula onde non se pode traballar co alumnado. Eso claro que produce tensións, porque produce tensións entre as familias que teñen ese alumnado e as familias que non o teñen, que teñen un alumnado que non ten esa necesidade de educación, pois tampouco recibe a educación que podería, non? A ver, eu creo que as tensións xa son unha realidade, pero por cousas, penso que máis sangrantes, non? Das que decías ti. Por un lado, eu xa teño alumnado que me dice: Lupe, non puden facer os deberes porque ás 8 hai que apagar a luz na casa. Eu teño alumnos que ás 8 da tarde non se encenden as luces, todo mundo para a cama, porque iso significa que o recibo da luz pode subir. Teño alumnado que ao mellor ao longo do curso sufre dous cortes de luz por falta de pago, e despois hai unha realidade tamén que eu descubrín hai moi pouco tempo como profesional, que é o alumnado de altas capacidades. O alumnado de altas capacidades que, bueno, que nacen familias con posibilidades económicas boas, pois si están ben atendidos as súas necesidades e si teñen unha oferta variada e consiguen fora da aula manter esa oferta e derivar e poder canalizar esas capacidades correctamente, son grandes triunfadores. O alumnado de altas capacidades de familias depauperadas, e a mí me gustaría que estivera aquí Raúl Asegurado, pero ainda non chegou. Non, pero vai vir. Vai vir, pero que está moi vinculado ao centro de menores, convírtense en grandes delincuentes. En grandes delincuentes. Fracaso escolar e grandes delincuentes. Eu esta realidade, xa digo, profesionalmente, a descubrir hai moi pouco tempo. Porque esa é outra, o profesorado non temos unha formación moi completa. Realmente, o que polo de agora vimos dunha formación, a maioría dunha formación universitaria bastante deficiente, porque isto non é Finlandia. En Finlandia, para profesor e para profesora, sobre todo dos niveles máis baixos, por exemplo, educación infantil, se exixe moitísima máis formación que para outros niveis. Bueno, ti eres coñecedor deso, non? O mellor, mellor que a min. Aquí ao revés, non? Entón, vimos dunha formación moi deficiente e é a base de moitas horas de formación fora do horario laboral que consigues chegar a ter un mínimo de formación profesional para exercer na aula. Mira, a min, eu teño 56 anos, estou casi ao final, espero, ao final da miña carreira, que non me obliguen a estar hasta os 70. Que as trazas levan diso, non? Pero eu podo che decir que o que aprendí neste curso, ojalá o supera o curso pasado, e ojalá o supera hai 4 anos. Quer dizer, que a non ser unha profesión onde te tens que estar formando, sabes, constantemente, si queres dar resposta aos problemas que te van vindo cada vez máis novidosos, non? Entón, todas estas realidades, claro que xeran tensións nas familias, porque se ti dices a unha familia que o seu fillo ou a súa filla está diagnosticado de altas capacidades e que sería ben que pudera derivarse a unha aula de, bueno, a un conservatorio de música, pudera ampliar porque ten moitas cualidades para os idiomas, a ver si pode ir polas tardes a aprender inglés, francés, ou que podía aprender 4 idiomas si quisera, e esa familia non ten recursos, eso crea unha tensión e unha frustración impresionante, porque non poden darlle iso. E que máis, non poden nin comprarlle o libro que querría leer ese alumno na súa casa. Estamos falando de nenos que a mellor son capaces de leer 180 libros nun curso e non poden facelo porque non teñen esa disposición, porque a mellor eses libros que lles gustan aos nenos de primaria valen 18 euros, 18, 20, son libros, ahora os libros eses son carísimos, son, e é moi difícil. Entón, se o colexio non ten os recursos para poder ampliar a biblioteca, concretamente no noso centro, o curso pasado nos deron 1.500 euros para o proxecto de biblioteca e este ano 1.000 euros nada máis, que se gastaron un periquete e ainda nos endividaron para o curso que ven. Entón, o curso que ven, canto nos van a dar? 800 euros. Que facemos? E os libros é un material que se vai desgastando e que vai quedando obsoleto. Os libros que me gustaban a mí non lle gustan ao meu alumnado. É algo que varía, porque varía moito, varía a linguaxe, varía o vocabulario, varía a maneira de presentarlo, e a maneira en que está feita as edicións, o sea, a cultura visual de imaxe que ten o meu alumnado non se parece en nada que tiña eu a súa idade. As necesidades de cultura digital que teñen, como palía eso o centro? Bueno, o centro fixe un esforzo inxente, porque por sorte temos un director en eso moi creativo e que se sabe buscar moito a vida, e o noso centro, a pesar de ser o centro que é, todas as aulas teñen pantalla digital a estas alturas, cousa que xa lles gustaría moitos colexios privados, pero, bueno, porque xa digo, hai un equipo directivo moi activo e unha comunidade educativa moi activa. Pero eso non significa que estén cubertas todas as necesidades do alumnado, porque logo si queres que esa actividade teña unha continuidade nas casas, si resulta que a maioría das casas non teñen conexión a internet ou a tiñan hai dous anos e este ano xa non a poden pagar e xa non a teñen, como faz que eso teña unha continuidade na casa? Como proxectas actividades de investigación? Claro, xos dices, non, mira, que podes ir á biblioteca e ali a tal hora, de tal hora a tal hora, pero quero dicir, non é o mesmo, non? O sea, a brecha, as diferencias van aumentando e iso crea unha frustración, unha tensión na familia e logo as saídas escolares, que son actividades que complementan e que tamén poderían cubrir. Eu teño un alumno que viaxa moito coa familia porque a familia pode pagalo, xa foi a París, foi a Italia. Como suples esa diferencia con o resto do alumnado si a hora de organizar saídas escolares te tes que autorreprimir e autorregular porque sabes que unha salida non pode costar 20 euros, como nos vale, por exemplo, unha salida a Compostela simplemente para visitar a Cidade Bella, 20 euros, e si dentro de esa excursión van dous irmãos, que familia pode pagar 40 euros? Ahora mismo, moi poucas, no noso centro moi poucas, porque 40 euros significa a comida da semana, o mellor. Entón, bueno, claro que crea moita tensión. Bueno, sinto, pero temos que empezar a seguir, porque é moi interesante dar máis preguntas, pero nada, un aplauso para eles.